Substancje. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Co trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 18 maja, minęła 8. Czas na serwis trójki, Romuald Wójcik. Główne uroczystości setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II odbędą się w Krakowie. Od dziś znów możemy korzystać z restauracji, kawiarni i barów, a także salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Mija 76 lat od zdobycia przez żołnierzy II Korpusu Polskiego niemieckiej twierdzy na Monte Cassino. W Krakowie zaplanowano na dziś ponad 100 wydarzeń, jak koncerty, sympozja czy wykłady, jednak epidemia pokrzyżowała plany. Wiele imprez zostało odwołanych, przełożonych albo odbywa się za pośrednictwem internetu. Centralną częścią obchodów będzie msza święta w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie o godzinie 17. Po mszy odtworzony zostanie wcześniej nagrany koncert. Koncert artystów polskich w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II. Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Janusz Mastalski zaznacza, że Kraków liczy w dniu urodzin papieża na duchową łączność z pielgrzymami. Każdy z nas może pod to papieskie duchowo popielgrzymować. Wczoraj obchody odbyły się w Wadowicach, rodzinnym mieście Karola Wojtyły. Na uroczystą mszę świętą przyjechało kilkuset pielgrzymów. Przy wejściu do Wadowickiej Bazyliki odsłonięta została tablica upamiętniająca setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A Polskie Radio zaprasza na koncerty, prezentacje utworów i płyt, reportaże oraz specjalne audycje pełne wspomnień o papieżu Polaku. O godzinie 18 w radiowej jedynce rozpocznie się transmisja koncertu Santo Subito, prorok naszych czasów. Niepowtarzalne widowisko muzyczne przygotowane z udziałem znanych artystów zostało zarejestrowane w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie, mówi szef radiowej jedynki Marcin Kusy. Artyści wyśpiewają m.in. Barkę, Nową Wieżę Babel, Wszystka moja nadzieja, Psalm 23 czy Modlitwę o pokój. Jedynka, dwójka i trójka wyemitują archiwalne i premierowe słuchowiska na podstawie utworów i biografii Ojca Świętego, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Warto tego posłuchać, jeszcze raz zanurzyć się w rzece myśli Jana Pawła II. Będzie też można słuchać fragmentów najnowszego albumu Polskiego Radia Jan Paweł II, Byłem z Wami. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Od dziś znów możemy korzystać z restauracji, kawiarni i barów. Od północy obowiązuje trzeci etap łagodzenia przepisów sanitarnych wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa. Do pracy wracają lokale gastronomiczne po spełnieniu odpowiednich warunków. Zjeść posiłek czy wypić kawę możemy zarówno wewnątrz lokalu, jak i w ogródku restauracyjnym. Rekomendowane przez rząd jest to drugie rozwiązanie. Zachęcamy wręcz do otwierania ogródków tam, gdzie oczywiście kto może. Mówi premier Mateusz Morawiecki. Na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej. W restauracjach i barach musimy zasłaniać usta i nos. Ten obowiązek znika dopiero w momencie, gdy usiądziemy przy stoliku. Odległość między blatami musi być nie mniejsza niż 2 metry, o ile stoliki nie są oddzielone ścianką z plexi. Tutaj oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie możemy siedzieć w tłumie w restauracji czy w kawiarni. Mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. W lokalach i ogródkach nie może przebywać więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe. Informacje o limicie gości znajdziemy przed wejściem. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. W Belgii po prawie 2 miesiącach wznawiane są częściowo lekcje w szkołach. Tu także można już pójść do fryzjera, kosmetyczki, muzeum czy biblioteki. Jeśli chodzi o otwarcie szkół podstawowych i średnich, to ostateczną decyzję podejmują władze w regionach wraz z dyrektorami. Działalność wznawiają zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, ale pod ściśle określonymi warunkami, zapowiedziała premier Belgii Sophie Wilmès. Klienci muszą być wcześniej umówieni na konkretną godzinę, muszą mieć zakryte usta i nos, podobnie jak i personel. Dystans między klientami musi być zachowany. Od dzisiaj są otwarte muzea i zabytkowe miejsca, biblioteki czy ogrody zoologiczne. Możliwe są też zajęcia sportowe na świeżym powietrzu z trenerem z udziałem maksymalnie 20 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był największy sukces żołnierzy generała Andersa. Mija 76 lat od zdobycia Monte Cassino. Rano 18 maja 1944 roku żołnierze 12 Pułku Ułanów Podolskich zatknęli na szczycie zaciekle bronionej przez Niemców góry biało-czerwony proporzec. Bitwa o wzgórze i znajdujący się na jej szczycie klasztor była niezwykle trudna, wspominał porucznik Artur Gospodarczyk. Pierwszy szturm przegrany, Niemcy byli silniejsi. Nie widzieliśmy, że to jest ufortyfikowane skały. W walkach o Monte Cassino poległo ponad 920 polskich żołnierzy. Około 3000 zostało rannych. Zdobycie góry miało dla żołnierzy drugiego korpusu ogromne znaczenie, wspominali major Fred Brill i kapitan Zbigniew Dłużniewski. Bitwa Monte Cassino było pokazanie, że w prawie że niemożliwych warunkach polscy żołnierze szli wbrew wszystkim możliwym przeszkodom, walczyli i w końcu zrzucili Niemców z góry. Ja to wiedziałem, że to epokowa rzecz, która będzie zapisana w historii. Duża satysfakcja. Zdobycie Monte Cassino otworzyło aliantom drogę na Rzym i przyczyniło się do zwycięstwa nad Niemcami na Półwyspie Apenińskim. Witold Banach, Polskie Radio. Hołd uczestnikom walk odda na polskim cmentarzu wojennym córka generała, ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders. To był serwis Trójki. Czas na sport. Jan Kałucki. Wróciła Bundesliga, wrócił Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola dla Bayernu Monachium, a mistrzowie Niemiec wygrali na wyjeździe z Unionem Berlin 2-0. Lewandowski rozegrał całe spotkanie. W bramce Unionu wystąpił Rafał Gikiewicz, a tak o spotkaniu powiedział były reprezentant Polski Sebastian Mila. Niby nowe zasady, niby wszystko nowe, bez kibiców, dużo obostrzeń, a tak naprawdę wszystko po staremu, bo Robert Lewandowski jak zawsze skuteczny, jak zawsze etyka treningu, jak zawsze dobrze przygotowany. No i z kolejną bramką. Jeśli chodzi o Rafała Gikiewicza, to myślę, że poprawny występ, bo przy bramkach nie miał żadnych szans, a raz udało mu się też obronić groźny strzał Gnabry'ego, więc absolutnie na plus. Jak widzimy, Bayern idzie po mistrzostwo, ale w tej kolejce wydaje mi się, że jednak Dortmund wypadł lepiej. Bo przypomnę, Borussia wygrała z Schalke 4-0. Dwukrotny mistrz świata Formuły 1, Hiszpan Fernando Alonso podpisał wstępny kontrakt z zespołem Renault. I na koniec boks, bo może dojść do wyjątkowej walki. Mike Tyson i Evander Holyfield chcą po raz trzeci skrzyżować rękawice. Walka pięściarskich weteranów byłaby oczywiście pokazowa dla celów charytatywnych. Wczoraj wyciekł plakat. Walka miałaby się odbyć 11 lipca w Arabii Saudyjskiej. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze krótko o pogodzie. Dziś na południu kraju słonecznie, na północy oraz w centrum będzie się chmurzyć. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, 15-17 w centrum, do 21 na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Na przykład laptop HP Pavilion Gaming 15, procesor AMD Ryzen 5 za 2799. Taniej o 200 zł. Xiaomi Redmi Note 8T z opaską Mi Band za 799. Taniej o 250 zł. I dodatkowo 0 raty, aż do 50 rat. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety Prolifer, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę Prolifer. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. Prolifer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Dlaczego wybrałam Biolik? Intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 9 minut po godzinie 8. Dziś wyjątkowy dzień. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Homilia Jana Pawła II. Msza święta na Błoniach Krakowskich. 10 czerwca 1979 roku. Pozwólcie więc, zanim stąd odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków. Na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I patrzę stąd na Polskę. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Cytaty pochodzą z dwupłytowego albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. Kolejne ważne słowo Ojca Świętego już za godzinę, a za chwilę w salonie politycznym Trójki nagrana wcześniej rozmowa z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. To Trójka, prawie 12 minut po godzinie 8. Kapać jak ze świecy kropą być, znaczyć każdy dzień w ciemną chmurę palce wbić i uformować słońcu dźwięk, z zimna dobyć ciepły głos, zrozumieć małych kwiatów cień, zakamarków życia wziąć to, co chcę. Dziś wie. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, członek Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Szczęść Boże. Kłania się wszystkim, daj Boże. Księże arcybiskupie, święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła, przyszedł na świat w Wadowicach, ale to bardzo krakowski, ale też bardzo polski, bardzo europejski i bardzo uniwersalny święty. Ale jakie ślady zostawił w Krakowie? Myślę tu nie tylko o materialnych, ale też o tych duchowych śladach. Powiem tak, jak zwykle, gdy chodzi o ludzką rzeczywistość, materialne i duchowe przenikają się ze sobą, tworząc pewną całość. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na zwłaszcza trzy takie wielkie dzieła, które czy to powstały jeszcze za jego życia jako papieża, a przy tym biskupa Krakowa, czy po jego śmierci, ale przecież bardzo mocno związane z jego osobą, jego życiem tutaj w Krakowie. Najpierw Bazylika Miłosierdzia Bożego. On ją poświęcił w roku 2002 podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski. To przedłużenie tego wielkiego dzieła, któremu się poświęcił, mianowicie rozsławianie tego przesłania, które otrzymała święta siostra Faustyna. To dzięki Janowi Pawłowi II została wyniesiona do świętych Kościoła katolickiego, to dzięki niemu także dzienniczek jej siostry Faustyny stał się książką napisaną w języku polskim, najbardziej znaną na świecie, ale także dzięki niej na całym świecie rozbrzmiewa prawda o Bożym Miłosierdziu. To jest jego wielkie dokonanie, które zaczęło się już tutaj w Krakowie, które potem zostało niejako przedłużone podczas pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie i które przyjęło kształt bardzo widzialny Bazyliki Miłosierdzia Bożego na krakowskich Łagiewnikach. To jest pierwsza rzecz, o której chciałbym tutaj wspomnieć. Druga to może ja powiem. Może ja powiem z punktu widzenia osoby pamiętającej to, co się działo podczas pielgrzymek. Nie wiem, jak było zanim Karol Wojtyła został papieżem, ale później to słynne okno Franciszkańska 3. To jest taki ślad, który każdy turysta odwiedza, będąc w Krakowie. Niewątpliwie tak właśnie jest. Ja to obserwuję, że nie ma żadnej grupy turystów obcokrajowców, ale także Polaków, którzy by przed tym oknem się nie znaleźli. To miejsce jest wpisane chyba jako obowiązkowe, które trzeba zobaczyć, już nie mówiąc tak nieładnie, zaliczyć, kiedy się jest w Krakowie. A przecież wiemy, że jest to miejsce, które przyciągało nie tylko młodych, po to, żeby spotkać się z papieżem niejako nieurzędowo, jako kimś, kto jest bardzo ciepły, który prowadzi dialog, który potrafi dowcipkować z młodymi i który potrafi wlać w nich jakiś wielki entuzjazm życia, entuzjazm wiary. Ale księdzu nic nie przerwałam, także proszę dokończyć jeszcze o tych śladach. Nie jest to niecne przesłanie, ale za to wtrącenie pani redaktor, bardzo dziękuję. Druga rzecz to Uniwersytet Jana Pawła II. Karol Wojtyła jeszcze jako młody kapłan krakowski boleśnie przeżył w 1953 roku likwidację Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dodajmy, że uniwersytet jako uniwersytet zaistniał w 1399 właśnie dlatego, że powstał dzięki Fundacji Świętej Jadwigi Wydział Teologiczny. I teraz on zostaje zlikwidowany. On to przeżył bardzo głęboko i troska o to, aby utrzymać pewną ciągłość intelektualną, teologiczną w Krakowie, przyświecała mu przez cały czas jego pasterskiej działalności w Krakowie najpierw, a potem znajdowała przedłużenie w tej misji wobec całego Kościoła powszechnego. I stąd też dzięki jego staraniom jeszcze za Pawła VI w 1974 roku powstał Papieski Wydział Teologiczny. Później już za życia papieża Akademia Teologiczna w Krakowie, a potem już po jego śmierci jako ukoronowanie jego wrażliwości na obecność silnego ośrodka teologicznego w Krakowie powstał uniwersytet, słusznie nazywający się Uniwersytetem Jana Pawła II. To jest to drugie dzieło, które promieniuje niewątpliwie na życie intelektualne katolickie nie tylko Krakowa i tej części polskiej, ale które skupia studentów z różnych stron świata. I trzecie dzieło... Trzecie, przepraszam. Tak, bo to jest dzieło, które powstało jakby pomnik już po jego śmierci, dzieło, które niewątpliwie jest zasługą księdza kardynała Stanisława Dziwisza, wielkie, wspaniałe centrum Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie, miejscu, gdzie była fabryka Solwej, a więc tam, gdzie podczas wojny jako robotnik pracował młody Karol Wojtyła. No to teraz może o tych wartościach duchowych. Jan Paweł II był w wielu sprawach autorytetem nie tylko dla chrześcijan, ale również wyznawców innej wiary, a także osób deklarujących się jako niewierzący. Co, księże arcybiskupie, było w przekazie papieża uniwersalne i humanistyczne? Właśnie to, co pani redaktor powiedziała, humanizm. On był humanistą z wykształcenia i osobistej wrażliwości, ale to był też ktoś, kto głosił najbardziej autentyczny i piękny humanizm, którego fundamentem jest Jezus Chrystus. Jeśli on od samego początku swojego pontyfikatu, czyli od 22 października 1978 roku wołał, żeby otworzyć drzwi Chrystusowi, to oczywiście chodziło o drzwi systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych. On to wtedy wymieniał, ale w gruncie rzeczy mu chodziło o to, żeby człowiek otworzył się na nauczanie ewangeliczne po to, żeby mógł stawać się w pełni człowiekiem, a więc kimś, kto chce urzeczywistniać siebie, nieraz w bardzo trudnych okolicznościach, poprzez otwarcie na prawdę i poprzez służbę drugiemu człowiekowi, niekiedy służbę heroiczną. On to głosił, on takim był i myślę, że jest to przesłanie ciągle aktualne dla wszystkich, także ludzi dalekich od chrześcijaństwa, także ludzi niewierzących. Jan Paweł II to także mąż stanu, może nawet polityk. Jakie są według księdza arcybiskupa jego zasługi na tym polu? Na pewno doceniany jest wkład w obalenie komunizmu, a poza tym? Panie dyrektorze, właśnie bym do tego nawiązał, bo czasem tak to przechodzimy obok tego bardzo szybko, jakby nie zastanawiając się nad tym, ale właśnie opublikowany w ubiegły piątek tekst bardzo ważny Ojca Świętego Benedykta XVI, papieża emeryta, z okazji stulecia urodzin Karola Wojtyły, kończy się takim akapitem poświęconym temu, czy możemy Janowi Pawłowi II przyznać tytuł wielki, czy nie. Dodajmy, że w całych dziejach Kościoła jest tylko trzech papieży, którzy taki tytuł mają. Papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na aspekt polityczny, dzięki któremu ktoś, a dokładniej Leon Wielki w V wieku i Grzegorz Wielki na przełomie VI i VII, zostali tym tytułem obdarzeni. Zwracam uwagę na ich zasługi polityczne, chociażby to, że Leon Wielki zatrzymał pochód Hunów Attyli przed Rzymem, dzięki czemu Wieczne Miasto ocalało. I według Benedykta XVI taką wielką zasługę dla świata, takie powstrzymanie zagonów nowych Hunów, mówiąc to takim językiem obrazowym, zawdzięczamy Janowi Pawłowi II, bo zarówno Leon Wielki, potem Grzegorz Wielki, a na pewno Jan Paweł II mocą swojej wiary, bez broni, bez jakiejkolwiek siły politycznej zatrzymał potok ateizmu i materializmu, który płynął ze wschodu. I tu się pokazała wielkość jego ducha, zwłaszcza, i to cytuję także Benedykt XVI, zwłaszcza wobec pytania, które w 1945 roku postawił Stalin, a ileż papież ma dywizji czołgów? Nie ma nic, więc się nie liczy. Okazało się po raz kolejny w dziejach Kościoła i świata, że zwycięstwo należy do ducha, nie do przemocy, nie do siły. I w związku z tym Benedykt XVI uważa, no, Jan Paweł II spełnia te kryteria, dzięki którym i Leon Wielki, i Grzegorz Wielki otrzymali przydomek Wielki. Papież Jan Paweł II mówił o tym, że Europa ma dwa płuca. To takie bardzo znane słowa, wschodnie i zachodnie, że one są jej po prostu niezbędne, aby być w pełni Europą. Te dwa płuca to oczywiście nie tylko terytorium. Czy teraz Europa oddycha tymi dwoma płucami? Trzeba by się zastanowić nad istotą Europy dla ludzi Zachodu. Europa to mniej więcej ten obszar Europy, ale także ludzi tam mieszkających, którzy mieszczą się mniej lub bardziej w granicach starożytnego Imperium Rzymskiego. A wszystko to, co przekracza limes ówczesnego imperium, to kraj czy świat barbarzyński. Zapomniano przez wieki, ostatnie zwłaszcza, o podstawowej prawdzie, że przecież to, co było na wschód od limes Imperium Rzymskiego, zostało ochrzczone i zostało włączone w to, co się nazywa rodzinną Europą, że wszystkie narody, które przyjęły chrzest, czuły się obywatelami Europy. O tym zapomniano. Wrócono terytorialnie do tylko tego, co jest na zachodzie z Europy i zapomniano, zwłaszcza na skutek żelaznej kurtyny po 1945 roku, że na wschodzie są także Europejczycy. I stąd to hasło, które się pojawiało, zwłaszcza w latach 90., że musimy wrócić do Europy, i protest. Wyraźny protest tego słowa użył Jan Paweł II, zwłaszcza kiedy był w 1991 roku we Wrocławku i mówił, że on protestuje przed takim rozumieniem Europy, ponieważ być może właśnie my, Europejczycy żyjący w Europie Środkowej i Wschodniej, bardziej dbaliśmy o prawdziwego ducha Europy. I tutaj wskazał właśnie na współczesnych męczenników chrześcijańskich, zwłaszcza księdza Jerzego Popiełuszkę. I jakby echo tego wszystkiego, zachodnia Europa to Europa, gdzie również kościoły od czasów Soboru Watykańskiego II, i to jest także refleksja Benedykta XVI, żyją w permanentnym stanie zwątpienia czy powątpiewania. A tutaj jest jakaś siła ducha, która każe iść z ufnością naprzód, mimo że rzeczywistość niekiedy jest bardzo trudna i stąd idea Jana Pawła II, by Europa oddychała dwoma płucami, to znaczy, żeby Zachód zechciał uznać dorobek duchowy, zwłaszcza Europy Środkowej i Wschodniej, a z kolei, żeby ludzie mieszkający właśnie w tej części Europy, którą my zamieszkujemy, otwarła się na ten dorobek głównie cywilizacyjny, który był dla nas jakby zablokowany, na który nie mogliśmy być otwarci od 1945 roku. Czas płynie szybko, pora kończyć naszą rozmowę, ale chciałabym zapytać, co zdaniem księdza Jan Paweł II powiedziałby, gdyby żył w tej chwili do Polaków i do w ogóle obywateli świata w tych trudnych czasach pandemii? Wie pani, myślę, że wpierw powiedziałby o swoim bracie, który był lekarzem w Bielsku-Białym szpitalu i wtedy wybuchła zaraza szkarlatyny, wtedy choroby śmiertelnej. I w tym szpitalu znalazła się młoda kobieta chorująca na szkarlatynę. Wszyscy ją opuścili, lekarze i pielęgniarki. On z nią został. On jej służył do końca. Prawdą jest, że ona niestety umarła, ale on od niej się zaraził. I także później, niewiele później, konał przez 4 dni i 4 noce, bo to była bardzo bolesna choroba i bardzo trudne odchodzenie z tego świata. Więc myślę, że pokazałby to, że on rozumie, co znaczy służyć chorym i poświęcać się dla ratowania ich życia. A z drugiej strony powiedziałby, ufajcie, jest Pan Bóg nad nami, nie bójcie się. Postarajcie się odczytać ten czas, jaki jest, jako wielkie wyzwanie, by zrobić rachunek sumienia ze swojego człowieczeństwa, z tego, jak patrzycie na życie, co możecie zrobić w swoim życiu także dla innych, a przez to także dla siebie samego. I myślę, że byłby to mimo wszystko przekaz wypływający z najgłębszych pokładów jego wiary i ufności pokładanych w Chrystusie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie, przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.

stał się cud, zniknął lęk. No, pochwalony Jezus Chrystus. No, idźcie spać, idźcie spać. Idźcie spać, tak bądźcie wódź. Kasia Moś, Dorota Osińska, Natalia Rubiś, Wojciech Cugowski, Marek Piekarczyk, Mateusz Dziółko, Romuald Lipko to twórcy hymnu na stulecie urodzin Karola Wojtyły Jana Pawła II. Ten rok został ogłoszony rokiem świętego Jana Pawła II. Dokładnie dziś obchodzimy setną rocznicę jego urodzin i z tej okazji Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie przygotował hymn w hołdzie papieżowi o wymownym tytule Nie zastąpi Ciebie nikt. Tak wyrażają się artyści. Dwie dwójki i siedem trójek, tak wyrażają się państwo. Było nas wtedy trzy autokary ludzi. Ojciec Święty przebywał wówczas w Castel Gandolfo. To był wyjazd w sierpniu w 95 roku. Było spotkanie właśnie tam dla... Najpierw było w niedzielę Anioł Pański, a potem w niedzielę takie bardzo prywatne spotkanie po mszy, którą Ojciec Święty odprawił rano w poniedziałek. Ja miałem przyjemność grać na gitarze podczas tej mszy. Czułem się... No byłem chyba wyróżniony w jakiś sposób. Była bardzo luźna atmosfera. Po mszy do każdego Ojciec Święty podchodził, z każdym się witał, podawał rękę, dwa słowa zamienił. No, dla mnie to było przeżycie niewiarygodne, bo wówczas miałem 17 lat i zwykłego małolata z Kielc wówczas spotkał taki ogromny zaszczyt. Takie fantastyczne wspomnienia, nie tylko telefonicznie, dwie dwójki, siedem trójek, także smsowo 71335 i mailowo zd3@polskiradio.pl. Za chwilę zabierzemy państwa na spacer. Spacer po domu Jana Pawła II w Wadowicach. No, w takich właśnie, a nie innych czasach będzie to rzecz jasna li tylko, ale powinien wystarczyć wirtualny spacer. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 16 minut dziewiąta. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Znam szyk złoconych sal, gdzie wielka gra orkiestra. Znam też jej jeden bal i skromność znam małych estrad. Ktoś chciał, bym mógł wam grać i brać wam czas. Czy daremnie dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Kto sprawił to, że żyć się chce, gdy dla was gram, los śmieje się. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we. laughed and cried. I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. Dobro i zło, tysiące dróg. Sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg. To say the things he truly feels are not the words of one who kneels. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we mnie. Dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Przepiękne ponadczasowe nagranie My Way, szczęście jest we mnie. To Mad Dusk i Zbigniew Wodecki. Za 12 minut 9. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Wszystko zaczęło się od Wadowic w niewielkim mieszkaniu na pierwszym piętrze przy ulicy Kościelnej. 100 lat temu przyszedł na świat Karol Wojtyła. W rodzinnym mieście wciąż stoi ten dom, dziś otwarty dla ludzi ze wszystkich zakątków świata. Eksponaty, które udało się zachować z dawnych lat, przeplatają się z nowoczesną, multimedialną ekspozycją. Kto tam nie był, ma szansę, by wszystko zobaczyć teraz poprzez wirtualny spacer. Z wielkim wzruszeniem przybywam ja sam do tego miasta, w którym się urodziłem. Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Muzealna opowieść zaczyna się od wprowadzenia w klimat Wadowic z lat 20. XX wieku. To symboliczne miejsce, w którym wybrzmiewa historia, mówi Magdalena Klaja z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Poznajemy losy wadowickich Żydów, a następnie wiedzeni przez Karmel i Kalwarię Zebrzydowską poznajemy wielką miłość Jana Pawła II do gór. I tam możemy zobaczyć również ekspozycję sklepu Bałamuta. Magdalena Maślana z Wadowickiego Muzeum. Wadowickiego Żyda, do którego należała kamienica, w której mieszkali państwo Wojtyłowie. To jest też taki element ekspozycji poświęcony właśnie wadowickim Żydom. Miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, kościół parafialny. Pragnę wejść w te gościnne progi, na nowo ukłonić się rodzinnej ziemi i jej mieszkańcom. Dalej przechodzimy przez ekspozycję, poznając same Wadowice, różne ważne budynki, także te pierwsze lata Ojca Świętego. Znajdziemy w pierwszej strefie m.in. życiorys napisany przez papieża Polaka. Znajdziemy tam też zdjęcie Matki Chrzestnej papieża. Jedną z najważniejszych części muzeum jest tak zwane jego serce, czyli mieszkanie Karola Wojtyły, w którym urodził się i dorastał młody papież. Razem z Karolem przeżywamy śmierć matki, odejście brata, a także wyjazd na studia do Krakowa. Przeżywamy wojnę, ciężką pracę fizyczną, no i przede wszystkim jego odpowiedź na powołanie do kapłaństwa. Mieszkanie Jana Pawła II jest odwzorowane na podstawie wspomnień zarówno samego papieża, jak i innych. W środku znajdziemy prywatne przedmioty państwa Wojtyłów. Tak jak medalion mamy Karola Emilii, medalion z koniczyną. Medalion, który Jan Paweł II miał z sobą w Watykanie, stanowiący niejako relikwie jego matki. Dalej przechodzimy do sypialni. W sypialni, której 18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła. Także z kuchni, do której wchodzimy dalej, możemy zobaczyć przez okno zegar. Słoneczny zegar, który widnieje na ścianie bazyliki. Jak historia głosi, Ojciec Święty, wtedy jeszcze Karol Wojtyła, spoglądał na niego właśnie z kuchni. Zegar z napisem "Czas ucieka, wieczność czeka". Jedną z ważniejszych części jest strefa wydarzeń z 13 marca 1981 roku. Widzimy jeden z najważniejszych eksponatów muzeum, oryginalny pistolet, z którego Ali Akcza strzelał do Jana Pawła II na placu Świętego Piotra. Dodajmy, że dom rodzinny Jana Pawła II odwiedza rocznie około 250 tysięcy zwiedzających i to z całego świata. Jest jednym z najchętniej odwiedzanych muzeów w Małopolsce. A na wirtualny spacer po mieszkaniu Karola Wojtyły zabrała nas nasza reporterka Monika Suszek. To Trójka, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki za 8 minut 9. Thank you.